ہے تیرا دانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين هل خطا تو در کو سر قلبِ قصو مجبور کی هل خطا تو در کو سر قلبِ قصو تو مجبور کیا الٰہی مغفرت کر بے کسو مجبور کیا الٰہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی یا الٰہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی یا الٰہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی زندگی اور موت کی ہے یا الٰہی کش مکش سے تکی اور موت کی ہے یا الٰہی کش مکش جا چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور کی جا چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور کی یا الٰہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی نفس و شیطان غالب آئے لو خبر اب جلد دینا نفس و شیطان غالب آئے لو خبر اب جلد مجبور کی یا رسول اللہ کر بے کسو مجبور کی بغیر شاہ کربلا ہو دور آقا تو کسو مجبور کی اے حبیب رب داور بے کسو مجبور کی جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب پوری کی یا مصطفیٰ آپ کے قدموں میں گر کر موت کی سو مجبور کی آرزو کب آئے گی پر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی الحبيب توبوا الى الله صلوا على الحبيب میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ماہ رمضان مبارک کا آٹھواں روزہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور غروب آفتاب قریب ہے. ہم روزانہ اس وقت مناجات افطار کے حوالے سے جمع ہوتے ہیں. اور اسی دوران نیکی کی دعوت کا بھی سلسلہ رہتا ہے. چنانچہ نیکی کی دعوت کی نیت سے چند مدنی پھول آپ کے آگے پیش کرتا ہوں. اسے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کیجیے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. فحش گوئی سخت دلی سے ہے اور سخت دلی آگ میں ہے. سنن ترمذی کے حوالے سے اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, یعنی جو شخص زبان کا بے باک ہو کہ ہر بری بھلی بات بے دھڑک منہ سے نکال دے تو سمجھ لو کہ اس کا دل سخت ہے, اس میں حیا نہیں. سختی وہ درخت ہے جس کی جڑ انسان کے دل میں ہے اور اس کی شاخ دوزخ میں. ایسے بے دھڑک انسان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادب ہو کر کافر ہو جاتا ہے۔ کس قدر اس میں ہمارے لیے عبرت ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہ بعض اوقات انسان بے باکی میں فضول بولے چلے جانے کی وجہ سے کفر کے گار میں بھی گر سکتا ہے۔ مجھے یہاں اکا دکا ایسے واقعات یاد آ رہے ہیں۔ عموماً اس طرح جب ایک تو دوستوں کی جو منڈلیاں ہوتی ہیں ہمارے یہاں، گیدرنگ جس کو کہتے ہیں، فرینڈ سرکل کہتے ہیں، آپس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں مذاق مسخری کے نام پر خوب ٹھٹھا ہو رہا ہوتا ہے، اور تفریح جس کو آپ کہتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے جو لڑکے جمع ہوتے ہیں، چاہے وہ گھر میں جمع ہوتے ہوں، فلیٹوں میں جمع ہوتے ہوں، یا ہوٹلوں میں جمع ہوتے ہوں، ریسٹورینٹ میں جمع ہوتے ہوں، کہیں بھی، ایک تو وہاں بہت زیادہ بے باکی اور عجیب و غریب قسم کا ماحول ہوتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی میری بات کو محسوس نہ کر رہا ہو۔ یہی باتیں اسلامی بہنوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، ان کی اپنی گیدرنگیں، چاہے وہ تعلیمی اداروں کے نام پر ہوں یا جمع ہونے کے نام پر ہوں، ابھی افطار کے نام پر بھی جمع ہوتے ہیں، تو یہ مختلف قسم کی گیدرنگیں جمع ہوتی ہیں گھروں میں، ہوٹلوں میں افطار پارٹیاں ہوتی ہیں۔ اب یہ کیا، اب وہاں جو گفتگو کا انداز ہوتا ہے، بے پردگی اپنی جگہ پر جو ہو رہی ہوتی ہے، بہت بے پردگی ہوتی ہے۔ ابھی ریسٹورینٹ اور ہوٹلوں کے اندر افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اتنے میں پر پرسن اتنی افطار پارٹی ہوتی ہے، تو افطار پارٹیوں میں پھر فیملیز انوائٹ کی جاتی ہیں، دوست یار جمع ہوتے ہیں، تو وہ اپنی بچوں کی امی کو لے کر، وہ اپنی بچوں کی امی کو لے کر، تو وہ سب جمع ہوتے ہیں، ملیں گے، ریسپشن ہوگا، جس نے دعوت کی ہوگی وہ بھی اپنی بچیاں اور اپنے بچے اور وہ بچوں کی امی اور یہ سب ہوٹل میں جمع ہوں گے، ہوٹل کا ایک عملہ ہوگا، اسٹاف ہوگا، اور وہ مل کر وہ سارے جی جی آئیے آئیے آئیے، وہ ملائیں گے، جی یہ دیکھیے یہ مائی وائف، وہ بولے گا مائی ہسبینڈ، یہ میری بیٹی ہے۔ اچھا اتنی بڑی ہو گئی آپ کی بیٹی؟ او جب میں نے دیکھا تو اتنی چھوٹی، تب تو اتنی بڑی ہو گئی، شادی نہیں کروا رہے اس کی آپ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر بولیں گے ارے یہ تو اتنی چھوٹی تھی، اب تو بہت خوبصورت ہو گئی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سچ کہیے، ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ایک غیر آدمی آپ کی بچی کو خوبصورت بول رہا ہے، آپ کی بچی بری ہو گئی ہے، زمین پھٹی، آپ گھر نہیں گئے یار، شرم کے مارے حیا نہیں آئی، اپنی نئی نویلی دولن کو دوستوں میں جا کر بٹھا دینا اور یہ سب تماشے مچانا، اور اپنی بچیوں کی اور اپنے گھر والوں کی، عورتوں کی جو بھی ہے، بے پردگی کرنا، ہوٹلوں میں لے جا کر، دعوتوں میں افطار، یہ سب افطار کے نام پر بھی ہوتا ہے، یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین میں اسلام بھائی جانتے ہیں۔ گھروں میں دعوتیں ہوتی ہیں، کیا جمع سے نماز پڑھنا، کیا پردہ، کیا کام کی بات، قرآن و حدیث کی باتیں، کوئی ایک آدھ اگر بالفتح خاندان کا کوئی مولانا اس طرح کو مذہبی آدمی آ گیا دعوت میں، ماموں کا لڑکا، چچا کا لڑکا، پھپھی کا لڑکا، یا کوئی اس طرح کوئی فیملی ممبر ہو ماحول میں، وہ بھی دعوت کے نام پر آ ہی جاتے ہیں، اب وہ آ گئے، اب جناب وہ ہوگا، اور پھر اس سے بھی عجیب ہو گئے، اور وہ بھی عجیب و غریب و غریب و عجیب قسم کی بیسے چلیں گی، اس کی قیمت، اس کی چگلی، اس کی برائی۔ پھر وہ فضول کلام کی جو میں بات کر رہا تھا، وہ تو چلو ضمناً ایک بے پردگی کی بات چلی، بہت طویل موضوع ہے، اس سے میں نے سمیٹ لیا، اب عرض کرتے ہی رہتے ہیں، بیان کرتے ہی رہتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی گھر میں، کسی نہ کسی والد کے دل میں، کسی نہ کسی ماں کے دل میں، میں امید کرتا ہوں کہ چوٹ تو لگے گی، یار میں آج کے بعد اپنی بچی کو بے پردگی نہیں کرواؤں گی، میں اپنی بچی کو بے پردہ نہیں گھماؤں گا۔ کوئی شوہر تو سوچتا ہوگا کہ یار میں آج کے بعد اپنے بچوں کی امی کو پردہ کرواؤں گا، اپنی گھر والی کو پردہ کراؤں گا، نہیں نہیں یار بہت ہو گئے، یار قیامت کے دن کیا جواب دوں گا، امید تو کر سکتے ہیں نا۔ امید کر سکتے ہیں, امید ہے. وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو نفع دیتا ہے. امید ہے کہ فائدہ ہوگا, کوئی تو ہوگا جو چوٹ لیتا ہوگا, کوئی تو ہوگا جو اب اپنی دعوتوں کو بھی شریعت کے مطابق کرے گا, اپنے دسترخوان کو شریعت کے مطابق رکھے گا, کوئی تو ہوگا. انشاءاللہ عزوجل ضرور ملیں گے. تو اس طرح کی فضول قسم کی گفتگو کے اندر پھر وہ بکواسیں ہوتی ہیں. جی ہاں, بکواسیں ہوتی ہیں. اللہ عزوجل کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں, اس کے پیارے حبیب کی شان میں پھر گستاخی ہو جاتی ہیں, صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں, الٹے سیدھے کفریات کلمے اور کفری بکواسیں کی جاتی ہیں. آپ کو لگے گا یار یہ کہ اتنی موٹی کتاب لکھی امیر سنن نے کفری کلمات کے بارے میں سوال جواب. آج نواں روزہ ختم ہونے کو ہے, آٹھواں نہیں ہے جزاک اللہ, تو نواں روزہ ابھی اختتام کی طرف جا رہا ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں, میرے مدنی چلے کے ناظرین, اب اتنی موٹی کفریہ کلمات کے بارے میں کتاب امیر علیہ سنت نے مرتب فرمائی ہے, نہ جانے اس کتاب کے اندر کوئی پڑھے تو پتا چلے کہ آخر یہ سارے کفریہ کلمات بولے جاتے ہیں نا, جس کے اوپر حکم کفر ہے کافر ہو گیا, حکم کفر ہے کافر ہو گیا, مرتد ہو گیا, توبہ لا تدید توبہ تدید نکاح فرض ہو گیا, ایمان ہاتھ سے چلا گیا, نکاح بھی چلا گیا, حج بھی برباد ہو گئے, نکاح برباد ہو گئے, سب کچھ جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ کن کن کے لیے لکھا ہوا ہے, کبھی پڑھے تو صحیح کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, تو پتہ چلے کہ ہم سے کس قدر کفریات نکلتے ہیں. البتہ فضول جملوں کی چند مثالیں بیان کرتا ہوں, کاش ہم ان جملوں کو محسوس کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جملے گناہ لکھے جائیں گے, لیکن فضول کلام سے بچنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہم گناہوں بھرے کلام سے بچ جائیں گے. نیت کرتے ہیں آپ؟ بالخصوص متقیف اسلامی بھائی, مثلاً ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے, یہ ایک مثال ہے. دوسری, یار آج کل دعا ہوا نہیں کرتے. اب بولو گے یار یہ دعا کے لیے جملہ کہاں سے ہے؟ اب یہ کسی کو یہ کہنا ہے دعا کیجئے گا, یہ پیارا جملہ ہے, دعا کیجئے میرے لیے, دعا کیجئے گا, دعا کرنا میرے لیے. ہاں بھائی دعا ہوا نہیں کرتے, اب یہ کیا بولے دعا ہوا نہیں کرتے. بعض اوقات کہتے ہیں آپ نے میرے لیے دعا تو کی نا, میرا نام لے کر تو دعا کی نا, اب بےچارے نے نہیں کی, اب یہ کس منہ سے بولے نہیں ہے میں نے آپ کا نام لے کر دعا کی نہیں تھی. بھائی دعا کیا کرو, دعا کیجئے گا یہ کہہ دیں. ارے بھائی ناراض ہو کیا, ناراض ہو, ناراض نہیں نا, ناراض نہیں ہونا, ناراض ہو گئے ہو یار. اب یہ ہو گیا تو یہ کیسے بولے گا میں تم سے ناراض ہو گیا ہوں. چوتھی مثال, کیا لگتا ہے آپ کو مزہ نہیں آیا؟ اب سوچو اگر یہ بول دے گا میرے کو واقعی مزہ نہیں آیا, آپ پر بیتے گی کیا, تو سب سوال کیوں کرتے ہو یار؟ اور وہ شرم کے مارے یا تو منہ چکا لے گا یا پھر اللہ نہ کرے جھوٹ بولے گا, مزہ نہیں آیا ہوگا تب بھی بولے گا یار مزہ آیا تھا میرے کو تو, بھائی بہت مزہ آیا, لیکن مانو مزہ اتنا آیا کہ مزہ سنبھل نہیں رہا, مزہ تھوڑا میں آپ کو دے دیتا ہوں تھوڑا مزہ میں اس کو دے دیتا ہوں, آپ لوگ بھی تھوڑا مزہ بانٹو میرے کو اتنا مزہ آیا ہے. تو یہ سوال کریں کیوں جس کے اگلے کو جھوٹ بولنا پڑے, ہمیں شرمندگی ہو. پانچویں مثال, یہ گاڑی کتنے کی خریدی؟ چھٹی مثال, کس سال کا ماڈل ہے؟ اب یہ دو باتیں, اگر آپ کو واقعی گاڑی خریدنی ہے تو یہ بھی یہ پوچھو گاڑی کتنی خریدی تو وہ کیسے بتائے گا. اب یہ کہہ دے گا یار گاڑی میں نے 12 لاکھ کی خریدی ہے تو ظاہر ہے آپ اس کو 2-4 لاکھ روپے اس کو بےچارے کو چندہ تو نہیں دے دو گے کہ یار یہ لے لو 2-4 لاکھ روپے بہت مہنگی خریدی تھی. خوب چپ رہنے کی عادت ایک کاش ہمیں نصیب ہو جائے, من سماتا نجا جو چپ رہا اس نے نجات پائی. حدیث پاک کا یہ مضمون ہے کہ جو اللہ عزوجل و قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا چپ رہے. اب یہ روایتیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک بیان کر رہا ہوں میں, اور ایسی کتنی روایتیں جو خاموشی کے فضائل پر ہیں, خاموشی کے فضائل پر ہیں. لیکن ہم نہیں رہتے خاموش, اتنا بولتے اتنا بولتے اتنا بولتے ہیں باتوں کو بور کر دیتے ہیں. تو یہ کچھ فضول کلام گئی. دیکھیں یہ بات کر دی گئی ہے کہ گناہوں بھری باتوں کا اس میں بیان نہیں ہو رہا, اس میں گناہوں بھری باتوں میں پھر آگے جا کر بندہ پڑ جاتا ہے. تو بلا حاجت ایسے سے سوالات بھی کیے جائیں کہ سامنے والا شرمندہ ہو جائے. اگر جواب میں احتیاط نہ کام احتیاط سے کام لے تو پھر جھوٹ بول پڑے, پھر گناہوں میں بھی پڑ سکتا ہے. اب بسا اوقات اسی طرح کے سوال ضرورتن بھی کیے جاتے ہیں, اگر ایسا ہے تو فضول نہ ہو, یہ یاد رکھیے گا. ضرورتن ہو تو فضول نہیں ہے, لیکن اگر ضرورتن ہی نہیں ہے, میں بلا ضرورت کیے جانے والے کلمات کی بات دے رہا, اگر یہی جملے ضرورتن کر رہا تو ٹھیک ہے. اب یہ خود غور کر لے کہ کیا ضرورتن ہے یا کیا نہیں ہے. ابھی ایک تعداد ہوتی ہے جو بالکل بیٹھی ہوگی سکون سے سن رہی ہوگی, اس لیے آپ بھی غور کر لیجیے, اپنے بچوں کو تربیت دیں. اب بچہ تھوڑا کم بولتا ہے تو اپنے کو لگتا ہے کہ یار یہ کیوں کم بولتا ہے, بور ہو گئے. اب یہ زیادہ بولے گا تو پھر آگے جا جا جا جائے گا, پھر اور زیادہ بولے گا, پھر آپ بولو گے کہ میرے کو تنگ کرتا ہے, میں وہ ستاتا بہت ہے, سامنے بولتا ہے, زبان تو ہم نے کھلوائی تھی اپنے بچے کی. اچھا بولے, ستھرا بولے, ناتے پڑھے, بچے کو اس طرح اچھی اچھی باتیں کریں, ابھی سے تربیت دیں. سادہ لو ہے, بلینک بورڈ ہے, سادی تختی ہے, جو لکھیں گے لکھا جائے گا. اس کو ہماری شروع سے تربیت ہی نہیں ہوئی. آج یہ باتیں ہمیں عجیب لگتی ہیں اور بڑی مطلب یار کیا اب بالکل خاموش کروا دیں گے کیا یہ لوگ, عجیب و غریب باتیں لگتی ہیں. ہماری بچپن سے تربیت نہیں ہے, یہ باتیں اس لیے ہم کو عجیب لگتی ہیں. نیک لوگوں کے آگے یہ باتیں وہ ان کو تو بور کر دیتی تھی, عجیب و غریب لگتا تھا. آپ خود غور کر لیجئے, ہمارا بچہ کو ہم یہ بتائیں کہ بیٹا اتنی تسبیح کرو گے, اتنا ذکر کرو گے, اتنا یہ کرو گے, بیٹا اتنا ثواب ملے گا, یہ سکھانا اپنے بچے کو مفید یا فضول کلام سکھانا اپنے بچے کو مفید؟ ہمارے اپنے لختے جگر کی آخرت کا بھلا کس میں, اس کے جنت کے درجے کہاں ہیں, اس کی جہنم سے آزادی کی صورتیں کہاں کہاں بنتی ہیں, دنیا میں بھی کن کن کاموں سے سرخرو ہوگا, یہ غور کرنا ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں. اب ہماری طاقتور سکھانا ہی ہماری ذمہ داری ہے. اب اگر کوئی بچہ نہیں الفت ماں باپ کی تعلیمات پر, شریعت کی تعلیمات پر پورا اترتا, تو ماں باپ کا کام بچوں کو مقتور و طاقتور تربیت کرنا ہے. شرعی تربیت اس سے مراد ہے, تربیت تعلیم و تربیت یہ شرعی ہوتی ہے. تربیت اگر ہم نے اس کی شریعت کے مطابق کرنے کی حتی المقدور جتنی ہم میں طاقت ہے, جتنا ہم کر سکتے تو ہم نے کر لیے, اپنے نصیب کی بات ہے. ضروری ہے کہ باپ نیک ہو تو بچے نیک ہو, یہ بھی ضروری ہے کہ بچہ نیک ہو تو باپ بھی نیک ہو. اللہ تعالیٰ جسے نیکی کی توفیق عطا کرے, ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے, تربیت کرنی ہے, اسلام کا پیغام پہنچانا, شریعت کی بات پہنچانا, سنت کی بات پہنچانا, اچھی اخلاق کی تربیت کرنے کی جس کی جہاں جہاں جتنی ذمہ داری ہے, اگر وہ اتنی اپنی کما حق ہو جیسی کی حق ادا کرنے کا حق ہے, اپنی ذمہ داری ادا کر لے, یہ معاشرہ مدری معاشرہ بن جائے گا. ماں اپنی ذمہ داری ادا کرے, باپ اپنی ذمہ داری ادا کرے, نانا نانی دادا دادی بھائی بہن سب اپنی ذمہ داری ادا کرے, افسر اپنی ذمہ داری ادا کرے, ہر کوئی اپنی ذمہ داری اگر ادا کرنے لگ جائے شریعت کے مطابق, ارے اس کی کوئی بھی پرسنٹیج آ جائے تب بھی آپ دیکھیں تبدیلی کیسی, مدینہ مدینہ تبدیلی آ جائے گی. تو چلے چند مثالیں اور سن لیتے ہیں. اور میں دوبارہ عرض کر دوں, اگر ایسا ہے کہ یہ سوالہ ضرورتن کر رہا ہے تو فضول نہ ہوئے, اب یہ آپ اور ہمیں فیصلہ کرنا ہے, مگر میں آپ کو چند مثالیں بیان کر دیتا ہوں. آپ کے علاقے میں مکان کا کیا بھاؤ چل رہا ہے؟ یار مہنگائی بہت زیادہ ہے. فلاں جگہ پر موسم کیسا ہے؟ اوف کتنی گرمی ہے, آج کل تو کراتی سردی ہے, نہ جانے یہ بارش اب کب رکے گی, رکے گی بھی یا نہیں, ذرا بارش آئی کہ بجلی گئی, دیکھو تو یار عجیب لوگ ہیں یہ, تھوڑی سی بارش آتی ہے بجلی چلی جاتی ہے. آپ کے یہاں بجلی تھی یا نہیں وغیرہ وغیرہ. عموماً بیان کردہ کلمات اور اس طرح کے بے شمار فقرات بلا ضرورت بولے جاتے ہیں, تاہم اس طرح کے جملے بولنے والے کے متعلق کوئی بری رائے قائم نہ کی جائے, بلکہ حسن ظن ہی سے کام لیا جائے کہ ہو سکتا ہے جو بات فضول لگ رہی ہے اس میں قائل یعنی بولنے والے کی کوئی مصلحت ہو. جو میں نہیں سمجھ سکا. بالفت وہ سوال یا جملہ فضول ہو, فضول بھی ہو, تب بھی قائل گناہ گار نہیں. تو اس طرح اور بھی حج سے لوٹنے والوں کے لیے بقرہ عید کے موقع پر اس طرح کے سوالات کی مثالیں امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے میٹھے بول میں لکھی ہیں, جو میرے ہاتھ میں سے بیانات اتاریہ تیسرا حصہ ہے, اس میں یہ رسالہ موجود ہے میٹھے بول. انشاءاللہ عزوجل یہ لیں گے تو کس وقت کیا بولنا ہے نہیں بولنا, بولتے وقت اچھی سوچ اچھی نیتوں کا ہونا, فضول سے بچ کر کچھ سوچ کر اس کی اچھی نیتیں بنا کر اس کو اس جملے کو اپنی اس ادائیگی کو کارآمد بنانا, ثواب کے لیے بنانا, کچھ حاصل ہو, ایک روپیہ بھی خرچ کرے کچھ ملتا ہے نا. اب میں ایک جملہ بولوں مجھے کچھ ملے نہیں, روپیہ اب یوں تو نہیں پھینک دیتے, روپیہ یوں تو نہیں ضائع کر دیتے, اپنی رقم کا کوئی نہ کوئی آپ ریٹرن لیتے ہیں, آؤٹ پٹ لیتے ہیں. اب میں نے جو جملہ کہا مجھے اس کا آؤٹ پٹ کیا ملا, مجھے اس کا ریٹرن کیا ملا, بولنا بھی تو کام ہے نا, یہ بھی ایک فیل ہے نا, یہ بھی ایک وقت لیا اس نے, دو منٹ لی, تین منٹ لی, چار منٹ لی, کچھ تو لیا نا وقت, مجھے ریٹرن کیا ملا میرے, کہیں میں بیٹھا دس منٹ آدھا گھنٹہ دو گھنٹہ, مجھے ریٹرن کیا ملا, میں نے لیا کیا ہے. اس لیے اپنے لمحات کو کارآمد بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے سنو تو برے مہکے مہکے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. انشاءاللہ عزوجل یہ مدنی ماحول ہمارے شب و روز کو کارآمد بنائے گا, سنو تو بھرا بنائے گا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اب مناجات یعنی دعا میں مشغول ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. محبت میں اپنی گمایا الہی, محبت میں اپنی گمایا الہی, نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی, نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی, تیرے گناہوں کے امراض سے نیم جاؤں پر مرشد سے شفا دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں وقت افطار ہو چکا ہے.